Spoke of life most free from slavery, with eyes that showed no trace of misery. The phrase in connection first with she, oh girl, that love is just a kiss that's supposed to last eternity. Blow up in smoke, it's destiny. Falls on strangers, travels free. Yes, I know now traps are only set by me. And I do not really need to be. Love is just a four-letter word. Strange it is to be beside you many years. The tables turn. You'd probably not believe me if I told you all I've learned. And it is very, very weird indeed to hear words like forever. Ships run through my mind, I cannot cheat. It's like looking in a teacher's face complete. I can say nothing to you but repeat what I heard, that love is just a four-letter word. Rechtstreeks uit de jaren 60, Joan Baez en Love is Just a Four-Letter Word. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 25 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, kade 40 in Vlaardingen. Bewustwordingscampagne voor toekomstbestendig leven. En een ontmoeting met Erika van Engel. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I came into town with a knapsack on my shoulder and a pocket full of stories that I just had to tell. You know I've knocked around a bit and I've had my share of small town glories. It's time to hit the city and that crazy carousel. I've been feeling sorry for myself, but you know I was only lonely like everybody else, until you brought your Sunday morning sunshine here into my Monday morning rain. You taught me happiness just one time. It keeps on coming back again. These streets were never highways. I had not known the sky above. These days were never my days, for I had not known your love. It's funny how a city can put on a different face. When it holds the one you care for, it becomes a different place. And I never felt so far from alone. Oh, baby, you brought me halfway home. Oh, baby, you brought me halfway home. You brought your Sunday morning sunshine. Harry Chapin was dat, je weet wel, van WOLD. Hier hoorde je hem met Sunday Morning Sunshine. En daarvoor de Connells, een 74-75. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Kade 40 in Vlaardingen laat jong en oud laagdrempelig in aanraking komen met kunst en cultuur. Tira Cox praat met de baas, Barry Marais. Barry, welkom in de studio. Dankjewel. Barry, ja, ik begin er meteen maar mee. Wat is Kade 40? Kade 40 is het kunst- en cultuurhuis van Vlaardingen. En we hebben eigenlijk drie pijlers. Onderwijs, sociaal en vrije tijd. In de vrije tijd, het is allemaal heel groot eigenlijk. Dus ik zal proberen netjes uit te leggen. Vrije tijd in het huis. In ons mooie huis aan de Westhavenkade 40. Het is een oud postkantoor, supermooi pand. En daarin verhuren wij ruimtes aan culturele ondernemers. Dus je kan er cursussen volgen op het gebied van beeldhouden, schilderen, noem maar op. We hebben daar exposities, dansworkshops, alles op het gebied van kunst en cultuur. Kom gezellig bij ons langs voor jong en oud. Dan hebben we ook een onderwijstak. We zitten eigenlijk op alle basisscholen wel in Vlaardingen. Dat zijn er zo'n 20. Daarin hebben we structureel onderwijs. En we bedienen de andere scholen, de VO-scholen en MBO-scholen op het gebied van workshops, structurele programma's, nou ja, noem maar op, ook van alles nog wat. En dan hebben we een beetje mijn kindje, mijn favoriet, de sociale tak. En dat zijn de projecten. Dus we initiëren projecten met een maatschappelijke blik. Want onze missie is kunst voor iedereen. Nou, dat willen we daar maar heel mooi uitzetten. We zitten niet alleen in ons mooie huis. We zitten op de scholen, maar ook in de wijken. Dus we brengen de kunst naar de mensen toe. Met diverse festivals en evenementen. Ik wil eigenlijk even concreet naar de inhoud. Want je hebt een aantal zaken genoemd. Maar stel voor, ik ga een workshop kunst doen. Wat voor soort cursussen heb je dan? Heel breed. Bewegingscursussen. Je kan bij ons terecht voor pilates, voor dansles. Je kan bij ons terecht voor muziekles. Muziekles ook als in... kon ik maar een beetje beter klarinet spelen of ja, dat niet? Had ik maar, ja, zeker. Had ik maar piano gespeeld, wat ik zelf nog heel graag wil. Maar niet kan helaas. Dus ik moet zelf ook nog een cursus gewoon volgen. Leren. Ja, precies. Ja, precies. Schrijfcursussen hebben we, schildercursussen. Dat is heel breed. Het is wel belangrijk dat wij het verhuren, de ruimtes, aan culturele ondernemers. Dus het is niet ons eigen aanbod in de vrije tijd, maar het is echt het aanbod van de kunstenaar zelf. Ja, en stel voor je hebt zo'n kunstenaar en die wil workshops geven. Ja, die meneer moet ook leven, jullie moeten ook de huur betalen. Ja. Wat zijn dan de prijzen van zo'n cursus of zo'n workshop die je gaat volgen? Ja, de cursusprijzen vind ik heel moeilijk om te zeggen, omdat die heel divers zijn. Want de docent bepaalt dat zelf. Maar je kan voor een hele schappelijke prijs bij onze ruimtes al huren. Waardoor de kunstenaar goed betaald natuurlijk kan krijgen als hij zijn cursus goed vol krijgt. Nou heb je het over de kunstprojecten ter plaatse gehad. Maar je vertelde net ook, we gaan ook naar scholen. Wat voor projecten moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is een beetje tweedelig. Op de scholen, op de basisscholen hebben we een structureel aanbod. Dat heet Vlaardingse Schatten. Dus de kinderen gaan op zoek naar de schat eigenlijk, naar de kunstschatten. Onze docenten geven les op de scholen zelf. En wij coördineren het aanbod dat ze eenmaal in hun schoolcarrière de Vlaardingse instellingen bezoeken. Mooi. En daarbuiten organiseren we op aanvraag. Dus stel je voor, een school wil meer met diversiteit en inclusiviteit. Bel eens ons. Wij verzorgen alle workshops. Nou ja, onze docenten organiseren de workshops. Dus scholen vragen en absoluut. Jullie gaan daarop in. Direct. En dan had je nog een andere tak. Dat was de sociale tak. Wat doen jullie op dat vlak? Onze focus is daar heel erg op focus diversiteit en inclusie. Dus iedereen moet mee kunnen doen. We hebben verschillende wijkprojecten bijvoorbeeld. Wij dansen met oudere kwetsbaren in de wijken die moeilijk kunnen bewegen. Onze docenten gaan naar de tehuizen toe, naar de instellingen toe. En gaan daar met de ouderen aan de slag. De tehuizen waar we samenwerken met een kunstuitleen, waarin we schilderijen ophangen in het tehuizen en de medewerkers opleiden. En die kunnen zelf de rondleidingen geven aan de bewoners. Nou, het is te veel om op te noemen bijna. Ja, maar die sociale tak, dat gebeurt vooral buiten kader 40. Precies. Wel vanuit kader 40, maar op locatie. Vanuit kader 40. Wat ik wel heel belangrijk vind, is dat ik eigenlijk de drie domeinen verbind. Dus iets wat op school is, die kinderen komen ook altijd bij kader 40. Iets wat in de wijk is, dus de bewoners van de instellingen die gaan schilderen, die doen dat op hun eigen plek, wat prachtig is, maar de expositie is bij ons. Tot slot, je hebt heel veel opgenoemd, allerlei cursussen. Hoe komen we te weten wat er allemaal aangeboden wordt de komende tijd? Ja, we hebben natuurlijk de bekende website www.kader40.nl en we delen ook heel veel op social media, Instagram of Facebook. Dus volg ons vooral. Nou, dat gaan we zeker doen naar het mooie, inspirerende verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, Barry Maree van Kader 40, voor al je informatie over het kunst- en cultuurcentrum Kader 40 in Vlaardingen. Oh, Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Promised me love that would never die. That promise you made was only a lie. Now after you've gone, all alone Glenn Frey, een van de bandleden van de Eagles, hier solo met Worried Mind. En daarvoor Lara Fabian uit Frankrijk met Laisse-moi rêver, laat me dromen. Zometeen een bewustwordingscampagne voor toekomstbestendig leven. Na Chicago, and if you leave me now. You'll take You Leave Me Now uit 1976 van Chicago. Ons volgende onderwerp. De bewustwordingscampagne Goede Nieuwe Tijd is ontstaan vanuit het actieprogramma Toekomstbestendig Leven op Goeree Overflakkee. En dan gaat het over welzijn, wonen en zorg. Herman de Bruin praat met de projectleider, Jan van Gerp. Meneer van Gerp, welkom. Ja, goeiedag. Een bewustwordingscampagne, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hij is bedoeld voor Goeree Overflakkee. Zijn mensen daar zo onbewust? Nou, niet alleen op Goeree Overflakkee. Ik denk, daar gaan we het zo met elkaar over hebben. Maar over dit thema zijn heel veel mensen, denk ik, nog niet voldoende van bewust. Mm-hmm. Dus wij hadden zoiets van, wij gaan daar een campagne voor lanceren inderdaad. Om de mensen daarin in mee te nemen. Ja, en waar moeten ze dan bewust van worden? Het komt uiteindelijk, gaat het erover, de mensen worden steeds ouder. We hebben ook te maken met een vergrijzing. Mm-hmm. En zeker hier in onze regio en ook wel in heel het land denk ik dat mensen het liefst willen blijven wonen in het dorp of de stad waar ze wonen. Yeah. En in hun eigen woning. Dat kan niet altijd en dat kunnen wij niet allemaal voorkomen natuurlijk. Maar er zijn heel veel dingen wel te doen om te zorgen dat je in je eigen woning kunt blijven wonen. En wat gaat er nou precies gebeuren bij die bewustwordingscampagne? Ja, er is al best veel gebeurd de afgelopen periode, maar daar hebben de mensen verder niet zoveel van meegekregen. Dus dat gaat nu pas echt naar buiten toe. We hebben dit gelanceerd en onder de aandacht gebracht. En we zijn nu eigenlijk volop daar de aandacht op aan het vestigen. En dus dat doen wij online. Wij zijn te vinden op Facebook, Instagram en ook op LinkedIn en via onze website. Mm-hmm. Maken we eigenlijk, schenken we hier aandacht aan. En dat doen we ook in bijvoorbeeld kranten. We zijn te zien in de supermarkten, op schermen. Dus we willen eigenlijk zoveel mogelijk zichtbaar zijn in de regio. Bijvoorbeeld ook bij huisartsen, bij fysio's. Dus we doen er eigenlijk zoveel mogelijk aan om dit onder de aandacht te brengen. Ja, en de mensen ook hiermee bekend te maken eigenlijk. Ja. En wat wordt dan de boodschap? Ja, de boodschap is ouder worden op Goeree Overflakkee. Praat er samen over. En dat doen we vanuit de naam De Goede Nieuwe Tijd. Die naam hebben we met elkaar eigenlijk verzonnen als een soort knipoogje naar, hè? Wat mensen willen zeggen, vroeger was alles beter. Natuurlijk, er was vroeger heel veel goed. Ja. Maar wij proberen met elkaar stil te staan bij het keren van een goede nieuwe tijd met elkaar. Op een positieve en hoopvolle manier. Wat je heel vaak hoort, hè, en wat natuurlijk ook speelt. Bijvoorbeeld mensen die zeggen, ja, ik wil zeker blijven wonen in mijn eigen dorp. Maar er is geen ander huis beschikbaar bijvoorbeeld. Of ik kan niet voldoende zorg krijgen en ik moet naar een groter dorp waar een verzorgingshuis staat. Tuurlijk, dat blijft. Alleen wat wij zeggen als inwoners hebben we zelf hier ook een rol in te spelen. Kijk, het is niet meer zo zoals het vroeger was. Je wordt ouder in Nederland, dus alles is wel geregeld. Er is heel veel geregeld, maar je hebt daar zelf ook een verantwoordelijkheid en een rol in. En daar proberen we mensen op tijd al over na te laten denken. Ja. Door bijvoorbeeld woningaanpassingen te doen of op tijd in te schrijven bij een woningcorporatie. Ja. Mensen daarvan bewust te maken dat het leven op een andere manier kan gaan als je wat ouder wordt. Zeker, zeker. Ja. Jullie hebben ook een website die ook wat informatie geeft. Ja, je kan het overal vinden, zei je al, billboards, op kranten, noem maar op. Maar de website geeft waarschijnlijk ook informatie. Zeker, op de website is heel veel informatie te vinden. En wat eigenlijk steeds terugkomt, is dat de verhalen van onze inwoners daarin centraal staan. Okay. En dus we hebben drie ambassadeurs, noemen wij ze. En dat zijn ook echt wel... ze hebben mij ook echt wel geraakt, moet ik zeggen, met hun verhaal. Corine, Klaas en Hans hebben wij gevolgd in... wat hebben zij bijvoorbeeld voorbereiding genomen? Of hoe staan hun in het leven? Ieder met zijn eigen verhaal daarin. Mm-hmm. En die verhalen komen eigenlijk op allerlei manieren terug. En we hopen dat dat ook de inwoners van het eiland inspireert om zelf ook op die manier iets te gaan doen. Dat zijn goede voorbeelden om te volgen. Ja, in mijn ogen wel. Ik moet zeggen, ze hebben mij echt wel geïnspireerd daarmee. Dat is toch mooi dat van mensen die al zover zijn, dat die door kunnen geven aan weer anderen die nog niet zover zijn. Zeker. Kijk even op de website, degoedenieuwetijd.nl, want daar kun je het allemaal vinden en op allerlei billboards. En je kan er eigenlijk straks niet meer omheen, hè, om die actie. Zeker niet.

Kirsty MacColl was dat, een still life. En daarvoor Raymond van het Groene Woud. En je moest eens weten hoe gelukkig ik was. In 1973. Zometeen een ontmoeting met Erika van Engel. Na Imagine Dragons en Ferris Wheel. He's never gonna treat you right, I'm sure. Never gonna kiss you like he should. He's never gonna tuck you in at night. You've always been afraid to settle down, and I don't even blame you, 'cause look how these boys are now. Promise that I make you. I promise you when things get hard, our love will be strong enough. I know it'll last, I'm confident. I don't mean to speak in fairy tales. We've had some heaven and some hell. Town. I don't even blame you, 'cause look how these boys are now. Promise that I'm Mercury, Acts 1 en 2 van vorig jaar. Imagine Dragons en Ferris Wheel. Ons volgende onderwerp. Erika van Engel zet zich al 20 jaar in voor een betere maatschappij. Zo heeft ze een lange lijst van functies bekleed. En nog steeds. Tera Cox praat met haar. We maken nader kennis met Erika van Engel. Zij is onder andere VVD-kandidaat voor de Provinciale Staten Zuid-Holland. En ze is hier. Erika, fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik hier mag zijn. Doe jij ontzettend veel voor het belang en voor de rol van vrouwen in de samenleving. Maar voor we daarop nader ingaan, wil ik eerst even iets weten over je achtergrond. Wie ben je en wat doe je? Ja, nou ja, Erika van Engel dus. Ik ben in 1970 geboren in Suriname. Maar ik woon al vanaf 1974 in Nederland. Hier in Rotterdam als eerste aangekomen en vervolgens in Zeist opgegroeid. En sinds 1995 woon en werk ik weer hier in deze regio. Ik ben op dit moment interim directeur van Vrouwen van Nu. Dat is de grootste vrouwenorganisatie van Nederland. De meeste vrouwen kennen het nog uit de tijd van de Bond voor Plattelandsvrouwen. Dat is natuurlijk nu heel erg actueel. En daar mag ik sinds 1 september interim directeur van zijn. En het zijn vrouwen die heel actief in het leven staan. Dus ze doen allerlei buitenactiviteiten, wandelen, fietsen, maar ook reizen door het land. Maar ook naar het verre buitenland. We zijn laatst naar Nicaragua bijvoorbeeld geweest met een groep. Met als doel? Dat is eigenlijk voor hun vooral persoonlijke ontwikkeling en verdieping en nieuwsgierigheid voeden. En daarnaast doen ze ook nog allerlei actieve maatschappelijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een project als Plastic en Ik, waarin ze heel erg werken aan de bewustwording van microplastics in het milieu en hoe je dat kunt tegengaan. Nou, dat was Vrouwen van Nu. Waar ben je nog meer actief bij? Ik ben in afrondende fase voor opdracht voor de Nederlandse Vrouwenraad. Ik heb daar vorig jaar gewerkt als interim verenigingsmanager. Onder andere geholpen om samen met twee andere organisaties, Women Equals Men en Stem op een Vrouw, om een alliantiesubsidie binnen te halen bij het ministerie van OCMW. Dat is een subsidie die specifiek ingaat op gelijke representatie van vrouwen in de politiek. Wij vinden dat heel erg belangrijk. We zeggen van, joh, wil je die emancipatie in gang krijgen, dan moet je zorgen dat er ook meer vrouwen in die besluitvorming in de politiek komen. En daar hebben we een mooi plan voor geschreven. Dat is gehonoreerd. En op dit moment wordt dat uitgerold. In de Trouw heeft een bijlage gezeten op 7 maart... rondom het stemmen op een vrouw. En dat is een van de projecten waar ik mee bezig ben geweest. Fantastisch. Nog andere dingen? Ik heb ook jouw naam wel eens voorbij zien komen bij de Soroptimisten. Ja, dat ben ik ook nog. Vertel. Soroptimisten, dat zijn... De Soroptimisten is een serviceclub. Vele mensen kennen wel de Rotary en de Lions. Die waren vroeger specifiek voor mannen. Nou, ook meer dan 100 jaar terug hebben die vrouwen bedacht van, wij willen ook onze eigen serviceclub. En wij willen ons inzetten voor vrouwen en meisjes, met name in de ontwikkeling. De Soroptimisten die kenmerken zich wel heel erg als vakvrouwen. Het leuke is dat je bij ons in de club bijvoorbeeld van de eerste Nederlandse vrouwen oogartsen had. We hebben een aantal vrouwelijke rechters. Nou, dat is natuurlijk best wel bijzonder in, als je kijkt dat dat nu dames van wat hogere leeftijd zijn, was dat echt wel bijzonder in hun tijd. En wat je bij de Soroptimisten vaak ziet, is dat die toch, omdat ze ervoor kozen om een vakvrouw te worden, ook geen partner hadden. Want ja, in die tijd, ja, als je ging zin. Trouwen, ja, ja, ja, dan moest je stoppen met werken. En dat is nog niet eens zo lang geleden, hè, dat we dat hadden in Nederland. Ja, dat klopt. Ja. Nou, tot slot, wat is jouw droom voor de toekomst? Oh, dat is nou een vraag die ik niet zag zien aankomen. Want ik zie een hele progressie in het gebeuren bij die vrouwen. Ja. Waar wil je uiteindelijk naartoe? Ja, wat ik heel graag zou zien in de toekomst, is dat vrouwen echt dezelfde rechten als mannen hebben. He, dat er echt sprake is van gelijkwaardigheid. Hier in Nederland denken we dat dat eigenlijk al zo is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt dat wij het land zijn met de meeste deeltijdbanen. En dat is natuurlijk een vrije keuze. He. Ieder individu kan hier zelf kiezen. En gelukkig hebben we die vrijheid. He. We kunnen zelf kiezen hoeveel we willen werken. Maar tegelijkertijd zien we ook dat de arbeidsmarkt ieder handje nu op dit moment nodig heeft. Dus het is eigenlijk een balans zoeken tussen de individuele keuze en het collectieve belang. En ik zou heel graag willen zien dat wij als vrouwen gewoon opstaan en zeggen van ja, wij dragen daar volwaardig aan bij. Nou, dat is een mooie afsluiter van dit interview. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Erika van Engel. En ik dank je voor deze kennismaking. Dit is De Late Avond. Sing along to

in the backyard. Nothing compares.